دانم ای زیبا روزی بر مزارم بنشینی، سر کنی آه و زاری گوشه غم بگزینی، من به امید وصالت عمر خود دادم بر باد، تا تو اکنون این چنین بر خاک ماتم بنشینی. رفته ام از یاد عمر بی بنیاد، در غم رویش داده ام بر باد، ناله های مرا شنیدی همچو بخت از برم رمیدی، پیش چشمان جال بارم با رقیبان من فریدی. داده ام ای داد عمر خود بر باد. خود با مشکن عبرت بگیر از عمر من، چون من مکش از او دامن، تو عهد خود با مشکن.